mało obiektywnie. Michał, chwała. Na początek naszego spotkania w audycji mało obiecuje. Trójce. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Chwała tak debiutuje płytą zatytułowaną Idi i to właśnie także tytułowy utwór otwiera nasze spotkanie. To przypomnę Państwu skład zespołu. Paulina Mączka-Michota, wokal. Michał Chwała, gitary, wokal. Kamil Kukla, perkusja. Artur Siejka, gitara basowa. Maciej Chwała, instrumenty klawiszowe. I Michał Łuka, saksofony. To jest właśnie muzyka debiutanta, jak sam mówi o sobie, trochę późnego debiutanta w wieku 33 lat. Michał Chwała. Dzisiaj, jak co tydzień w Trójce, przed nami 3 godziny muzyki, przede wszystkim z nowych płyt, przede wszystkim z nowych polskich płyt, no i także goście. Rozmowa za chwilę, choć właściwie dłuższą chwilę, bo na ich płycie pierwszej też utwory dość długie, ale to wszystko za moment się będzie nam powoli wyjaśniać w audycji mało obiektywnie. Płyta dotarła do mnie jeszcze w 2019 roku, ale jakoś nie było okazji. W 2020 okazja nam się zdarza. W Trójce gościmy w audycji mało obiektywnie zespół o tajemniczej nazwie Nene Heroin. To teraz się wytłumaczcie, panowie. Najpierw się przedstawcie może, bo jak wziąłem płytę do ręki, otworzyłem, winyl ładnie na talerz i potem patrzę na okładkę i tak sobie myślę, coś mi się tu nie zgadza. Nazwiska jakieś takie zagraniczne, ale jakiś klucz w nich jest. No to teraz może uchylimy trochę, nawet więcej niż rąbka tajemnicy. Musimy to zrobić. Kiwają głowami na razie. Michał Zienkowski, czyli Michael Zisman, jak już odkrywamy karty. Szymon Burnos, czyli Simon Burns. Piotr Chęcki, Peter Stanley i Chester. Z tobą miałem chyba największy problem, bo ten Stanley mnie tak zmylił trochę, Piotr, jak mówisz. Jak państwo słyszą, to są nasi dobrzy znajomi z wielu zespołów, z wytwórni Alpaka, bo to pierwszy winyl w dorobku Alpaki, tak? Zgadza się. Tak to zostało wymyślone. No dobrze, najpierw ta nazwa. Co oznacza? Nene Heroin z gruzińskiego oznacza matka bohaterka. Także i tą nazwę jakby wymyślił nam nasz producent Marek Szwarc i taka to tajemnica. Tak, Marek podróżując gdzieś tam po odległych rejonach Europy i nie tylko, opowiadał nam o tych różnych swoich przygodach. Jedna z nich właśnie miała miejsce w Gruzji i tak pojawił się, przypłynął pomysł właśnie Nene Heroin i idealnie to pasowało, więc... No dobrze, a dlaczego, skoro w wielu zespołach występujecie pod nazwiskami własnymi, to tu w tym przypadku są pseudonimy? Wydaje mi się, że to była kwestia tego, iż muzyka się zmieniła podczas nagrywania tego albumu Total Panorama i traktowaliśmy te pseudonimy jako nasze alter ego do muzyki, którą wcześniej graliśmy, a którą stworzyliśmy na tym albumie Total. Łatwiej było nam po prostu też wejść trochę może w rolę, a poza tym fajnie jest czasami się ukryć za maską i zagrać może nie kogoś zupełnie innego, ale jakąś swoją po prostu inną stronę przedstawić. Ale są takie przypadki, że idziecie gdzieś na wywiad na przykład i ktoś was pyta, czy to, jak to mówiłeś, Piotrek, chyba coś takiego wspominałeś przed anteną, tak? Mieliśmy jedną taką sytuację, że jedna pani redaktor myśli do tej pory, że w zespole Nene Heroin jest tylko jedna osoba, jeden członek zespołu mówiący po polsku. Aha, czyli złapało. Złapało, no i ma to jakieś swoje działanie pewnie promocyjne, bo ludzie jednak zaczynają rozszyfrowywać ten kod i zastanawiają się, o co chodzi. Jedna taka dziewczyna powiedziała nam po koncercie bodajże we Wrocławiu, że spodziewała się, jak nas zobaczyła, że spodziewała się jakichś facetów po 40, a tutaj i z zagranicy, a tutaj Polacy, powiedzmy... Jeszcze przed 30. Niektórzy tak. Dobrze. Muzyka na tej płycie waszej zaskakuje momentami. Powiedzcie, jak z koncertami? Również zaskakujące. No właśnie, gdzieś czytałem w internecie, że wy się w jakieś światełka ubieracie, tak? Tak, jest bardzo dużo dymu na koncercie, dużo takiego czerwonego, skoncentrowanego światła figielnego, dużo dymu i właśnie konstrukcje takie LED-owe na nas są zaczepione, co powoduje, że Nene Heroin to jest taki zespół no mocno koncertowy jednak. Warto zobaczyć to na żywo, moim zdaniem. Znaczy ja zawsze miałem wrażenie, jak z was spotykam, rozmawiamy sobie o różnych waszych aktywnościach płytowych, koncertowych, że macie do siebie spory dystans, a tu widzę jeszcze jest krok dalej. Mam nadzieję, że nie odejdziemy tak daleko, że nie będziemy już mieli żadnego dystansu. Żadnej identyfikacji już z tym, dokładnie, co się robi. Ale no, to jest chyba jakiś środek do tego, żeby też stymulować siebie samych, bo jednak ta codzienność wiadomo, nas ustawia w rytmie jakiejś rutyny też. Jak bardzo ciekawymi rzeczami byśmy się nie zajmowali, to w pewnym momencie potrzebujemy jakiegoś wyjścia, otwarcia nowego i to są takie socjotechniczne zabiegi na nas samych, tak, które wykonujemy. Poza tym też koncert jest idealnym pretekstem do tego, aby wcielić się właśnie w te nasze postaci z płyty Total Panorama. Peter Stanley Chester, tak? Stan Corazon, Tony Sadeki, bo też koledzy, którzy grają na gitarze basowej oraz perkusji, wcielają się i ozdabiają się lampkami. Także wydaje mi się, że koncert jest pretekstem do zrobienia jakiegoś spektaklu większego, dlatego staram się bawić tym. Trzeba wspomnieć, że na płycie też wystąpili jeszcze wcześniejsi goście, Mike Bone. Czyli Michał, cały skład, tak, Michał Bąk na kontrabasie, Bart Paxley, czyli Przemek Barciś, Bartoś. Przepraszam. I te światełka to, tak jak Piotrek mówi, to jest element też konceptu jakby, że koncert to też taki, można powiedzieć, show, czy... Jesteśmy pomiędzy koncertami w tym warszawskim i przed koncertem w Sopocie, tak? Dokładnie. Dzisiaj w Sopocie i w Elblągu. Zagramy w Teatrze Boto w Sopocie, później w Elblągu w Miazdze i tak zakończymy pierwszy Total Panorama Tour. Graliśmy jeszcze w Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Ostródzie. Wszystkie koncerty były bardzo udane, również w Łodzi. I mamy nadzieję, że pociągniemy do końca z dobrą frekwencją i z dobrą energią. A pomysł na to, żeby to był... To jest tylko winyl, tak? Żeby to był tylko winyl? Tylko winyl. Jest tylko winyl. Pomysł, żeby był tylko winyl, wychodzi bezpośrednio z faktu, że płyta była nagrywana mocno analogowo. Słychać na niej szum taśmy. Są różne dziwne są użyte pogłosy, różne tak, analogowe pogłosy i tak dalej, więc naturalnym krokiem było wydanie tego na nośniku, który nie tylko zachowa te cechy, ale jeszcze wręcz je uwydatni i podkreśli. Więc wydaje się, że winyl doskonałą decyzją był. Chociaż, jak wiadomo, logistycznie winyl jest trochę trudniejszy do zrobienia. Jest większy, to jest większy format, ale zależało nam na tym, żeby ta okładka wyglądała jak taki właśnie kawałek sztuki tak naprawdę. Coś, co można niemalże postawić i w domu i patrzeć na to, bo projekt jest naprawdę atrakcyjny. Więc tylko format winylowy do tego się nadaje, żeby potraktować płytę jak naprawdę kawałek sztuki. Bo jednak CD kompakt jest trochę bardziej pragmatyczny, nazwijmy to. No właśnie. Cieszę się, że się zdecydowaliście na takie odważne kroki, że to tylko winyl, bo winyli coraz więcej wokół nas i to chyba jest dobry kierunek, słuszny. Mam też wrażenie. No, na pewno ludzie są zmęczeni trochę tą dostępnością muzyki w jakiś sposób i to, jak ona stała się niemalże... Wszechobecna. Wszechobecna i takim, stała się takim produktem w bardzo dużym tego słowa znaczeniu. I winyl przypomina nam może trochę takiej kraftowości produkowania muzyki, że jest to coś fizycznego, te rowki, w których jest zawarta muzyka, które czyta igła, jest to jakiś taki element właśnie kraftu, rzemiosła i prawdziwi fani winyli pewnie stoją w opozycji do platform streamingowych i CD-ków. Tak bym powiedział. No dobrze, tajemniczy goście, Peter Stanley, tak? Simon i Michael, tak? Michael Zisman. I Michael Zisman. No to właśnie, tak to jest. Nene Heroin? Nene Heroin. Nene Heroin, chyba się nauczyłem. Tak troszeczkę jak polskie Gorillaz po prostu. Nie wszyscy wiedzą, kto tam gra, ale nie przedstawiamy się tymi imionami. No. I tak wszyscy, którzy mają wiedzieć. I tak niech zostanie. Nene Heroin, goście audycji Mało Obiektywnie, goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję wam za spotkanie, za rozmowę. Bardzo, życzę udanych koncertów, tych światełek, żeby tam wszystko mrugało jak trzeba. Żeby baterie działały. Tak. Dzięki. Dzięki. Royal i Yamaha, a potem Prince i Janosik. To utwory, które występują obok siebie na czarnej płycie zespołu Nene Heroin. Nene Heroin, czyli matka bohaterka. Simon Burns, Peter Stanley Chester i Michael Zisman. Mam nadzieję, że odpowiednio akcentuję. To byli goście audycji Mało Obiektywnie, goście programu Trzeciego Polskiego Radia. To jeszcze uściślimy. Nene Heroin na koncertach. Czwartek to był koncert w Warszawie. Dziś już są pewnie po koncercie w Sopocie, w Teatrze Boto, a na koncert sobotni zapraszają Państwa do Miazgi, do Elbląga. Nene Heroin. Warto śledzić, myślę. Także wydarzenia koncertowe tego zespołu. Światełka, spektakl, performance, no ale najważniejsza jest muzyka. No i ta płyta, do której pewnie będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Teraz będzie trochę o nagrodach. Ja wiem, że one nie są najważniejsze w muzyce, ale kiedy przez cały rok słucha się płyty i potem okazuje się, że ten artysta nasz ulubiony doceniony został także przez tak zwaną branżę, to się jakoś tak cieplej robi na sercu. Brad Mehldau i Grammy za płytę Finding Gabriel. speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the first, came to me in swift flight. He made me understand, speaking with me, and saying, O Daniel, I have now come out to give you insight and understanding. At the beginning of your pleas for mercy, a word went out, and I have come to tell it to you. Tytułowy utwór Finding Gabriel, a wcześniej The Prophet is a Fool. Dwukrotnie Brad Mehldau z płyty najlepszej w kategorii Best Jazz Instrumental Album, czyli najlepszy album instrumentalny, jazzowy, Grammy dla Brada Mehldaua. Myślę, że nie bez wpływu też na tę decyzję miał fakt, że to, jak powiedział wielki fan Brada Mehldaua, na antenie Trójki w listopadzie roku ubiegłego. Adam Domagała, kiedy brat Meldał przyjechał na jazzową jesień do Bielska-Białej i miałem wtedy okazję z Adamem porozmawiać na antenie Trójki. Jak to powiedział Adam, to jeden z najbardziej politycznych albumów brata Meldała w jego karierze. No, jest coś na rzeczy, kiedy się człowiek zagłębi choćby w atmosferę utworu The Prophet is a Fool i dokładnie posłucha, o co im tam chodzi w tej muzyce. Brat Meldał, Grammy za najlepszy album jazzowy, instrumentalny. No i także kategorię jazzową teraz sobie przybliżymy, jeśli chodzi o nominacje do Fryderyków, bo już są ogłoszone. W połowie marca wręczone będą nagrody. Jak Państwo wiedzą, w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia do kategorii jazzowej we Fryderykach sobie zaglądamy już od dłuższego czasu. A zatem najpierw jazzowy artysta roku. Mamy takie oto nominacje. Adam Bałdych, Jazz Band Młynarski-Masecki, Marek Napiórkowski, Maciej Obara, Kuba Więcek. Fonograficzny debiut roku. Andrzej Kowalski, Kamila Drabek, Michał Zaborski. To ciekawa sprawa, prawda? Natalia Kordiak i Szymon Sutor. No i album roku w kategorii jazz mamy takie nominacje oto. Adam Bałdych Quartet, Sacrum Profanum, Agnieszka Wilczyńska, Andrzej Jagodziński, Wilcza Jagody, Maciej Obara Quartet, Three Crowns i Marek Napiórkowski, Hipokamp. No i jeszcze jedną mamy nominację, bo jest ich 5. Te nazwiska już dzisiaj padły, choć właściwie inaczej, padły pseudonimy muzyków, którzy się tu na tej płycie zespołu Algorytm już przedstawiają tak, jak naprawdę się nazywają. Zatem Algorytm i Thermomix to też nominacja w kategorii Album Roku Jazz we Fryderykach. To ja Państwu przypomnę, kto gra w zespole, ale najpierw posłuchamy, jak brzmi ta nominowana do Fryderyka w kategorii Album Roku płyta Thermomix zespołu Algorytm.